Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, jest 5 dzień lutego. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O wyborach prezydenckich w świetle reformy sądownictwa mówili w Trójce rzecznicy największych partii. Liberałowie w Parlamencie Europejskim chcą debaty na temat Polski. W Tatrach lawinowa Trójka. Marszałek Sejmu ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Dwa tygodnie później ewentualna druga tura. Andrzej Duda w Lubartowie na Lubelszczyźnie zadeklarował, że będzie się starał o podobny wybór. Wcześniej swój start zgłosiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. Wyborcy zdecydują 10 maja, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jestem przekonany, że twarda postawa pana prezydenta wobec wymiaru sprawiedliwości, wynikająca z jego doświadczeń wieloletnich jako prawnika, jako swego czasu wiceministra sprawiedliwości, jego wola naprawy sytuacji i przywrócenia pewnej równowagi i przede wszystkim walki o to, żeby to zwykły człowiek miał szansę w ogóle przed sądem, myślę, że ona zostanie doceniona. Chodzi o przyszłość Polski, mówił z kolei w Trójce Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził, że urząd prezydenta jako strażnika konstytucji dziś nie działa i wskazał na reformę sądownictwa. Nie uda się przekonać Polaków w ciągu najbliższych 3 miesięcy, że to nie miało miejsca, że prezydent Duda nie podpisał ustawy kagańcowej, że nie wykonuje poleceń z Nowogrodzkiej. Myślę, że to przesądzi. A myślałam, że będzie próbował przekonywać, że nie podpisał ustaw sądowych? Myślę, że tak, że będzie próbował się od tego odcinać. Że same się podpisały? Myślę, że dzisiaj ma nadzieję, że Polacy o tym zapomną. Swój start w wyborach prezydenckich zadeklarowali też Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Robert Biedroń z Nowej Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Szymon Hołownia. Liberałowie w Parlamencie Europejskim chcą debaty na temat Polski. Powodem, jak tłumaczą, jest podpisana przez prezydenta nowelizacja ustaw sądowych. Wniosek w tej sprawie wpłynął i sekretarze grup politycznych uznali, że taka debata powinna się odbyć. Dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Ostateczną decyzję podejmą jutro przewodniczący wszystkich frakcji. Wcześniej o konieczności zorganizowania debaty z udziałem Komisji Europejskiej mówił europoseł z PO Andrzej Halicki. Według niego komisja powinna wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Krytycznie oceniła to europosłanka z PiS Jadwiga Wiśniewska. Absolutnie sytuacja już nużąca i męcząca. Tej nigdy nie kończącej się historii z rzekomo łamaną praworządnością w Polsce. Tak naprawdę pan poseł Halicki wzywa komisję do tego, żeby wychodziła poza ustalenia traktatowe, ponieważ wymiar sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich. Według nieoficjalnych informacji debata o sytuacji w Polsce miałaby się odbyć w przyszłym tygodniu, we wtorek lub środę. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego, w Karkonoszach drugi. Zamknięto część szlaków. Według prognoz sytuacja w najbliższych dniach nie zmieni się. Jak mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, minionej doby najwięcej śniegu spadło w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu przybyło 44 cm śniegu i tak mamy w tej chwili 151 cm, tyle wynosi grubość pokrywy śnieżnej. W Tatrach w związku z wydanym trzecim stopniem zagrożenia lawinowego zejście średniej lawiny może spowodować jedna osoba. Dlatego należy omijać na przykład stoki z nawianym śniegiem. Z kolei w Karkonoszach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, a to oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu. Synoptycy zapowiadają, że w Karkonoszach śnieg będzie pruszył do czwartku, w Tatrach do piątku. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wieczorem poznamy finalistów ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W Filharmonii Narodowej w Warszawie trwają ostatnie przesłuchania drugiego etapu. To dla młodych pianistów ważny sprawdzian przed międzynarodowym konkursem. Ich zmagania śledzą wielbiciele muzyki Chopina. Kocham muzykę klasyczną, w ogóle Chopina w szczególności. Szykuję się też oczywiście na główny konkurs chopinowski, ale no tu jest cudowna odskocznia, tu jest mój świat. Ja jestem melomanką, ja po prostu uwielbiam słuchać, przeżywać. No tutaj grają ludzie, którzy no naprawdę czują Chopina. Ta gra jest taka świeża, to jest wspaniale ich obserwować. To jest trochę tak jak przygotowania do wielkiego finału, który nas czeka w październiku, więc trzeba się odpowiednio nastroić i przyjrzeć temu, kto być może z polskich uczestników w tym konkursie październikowym wystąpi. Wielu Polaków chyba ma podobnie z Chopinem, że ma jakiś taki klucz do tych emocji, które wielu uważa za ważne i stąd też identyfikuje się z tą muzyką. piątek i sobotę odbędą się przesłuchania finałowe, w niedzielę koncert laureatów. Laureaci dwóch pierwszych nagród mają zagwarantowany udział w międzynarodowym konkursie chopinowskim, który odbędzie się w październiku. To był Serwis Trójki. A teraz koncertowo o sporcie Tomasz Gorazdowski. Kluby piłkarskie Ekstraklasy chcą rozmawiać z PZPN o przyszłości polskiej piłki. To pozytywne, prawda? Tak. Chcą rozmawiać. Zarząd Ekstraklasy w imieniu klubów przekaże prośbę do PZPN o powołanie strategicznej rady do spraw futbolu zawodowego przy PZPN na wzór takich grup działających przy FIFA i UEFA, napisano w oświadczeniu. Celem takiej rady ma być przygotowanie projektów zmian dotyczących zarówno systemu rozgrywek, jak i innych spraw, które mogą mieć wpływ na rozgrywki na poziomie krajowym i międzynarodowym. To dobrze, że chcą rozmawiać, choć zaczynać pracę trzeba u podstaw. Pracować z juniorami w klubie, ale przecież jedno nie wyklucza drugiego. Można rozmawiać o juniorach także, też, prawda? Już za niespełna dwa dni wystartuje trzecia edycja turnieju Willingen 5. To kolejny turniej rozgrywany w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, którego nagroda jest wyższa niż w turnieju czterech skoczni, bo zwycięzca zainkasuje 25 tysięcy euro. Wygra zawodnik, który uzyska w sumie najwięcej punktów za 5 serii skoków, bo do punktacji wliczone są jednoseryjne kwalifikacje oraz po dwie serie z obu konkursów indywidualnych. Jak odnajdzie się Dawid Kubacki, który ostatnio nie zmieścił się na podium? Na pewno bardzo dobrze, bo jest w świetnej formie, mówi dyrektor sportowy związku Adam Małysz. Mimo gdzieś tam jakichś drobnych błędów, czy nawet gorszego wiatru, on sobie super radzi, ale też te skoki naprawdę są jego wyśmienite i nawet jak popełnia błąd, to zupełnie inaczej, sami pewnie zauważyliście, że leci w powietrzu. On leci dużo niżej, ale leci zdecydowanie szybciej i leci taki bardzo wyciągnięty na tych nartach. To powoduje, że szybko odlatuje w tej drugiej fazie, więc no to też jest przyczyna tego, że tak daleko skacze i wygrywa. Po raz kolejny K2 zimą się nie poddała. Druga co do wysokości góra świata jest jedynym ośmiotysięcznikiem, który jeszcze nie został zdobyty zimą. Dwa lata temu próbowali Polacy pod kierunkiem Krzysztofa Wielickiego. Teraz swoich sił próbowała tam międzynarodowa wyprawa, której przewodził Nepalczyk. Właśnie się poddała i szczyt nadal jest zimą niezdobyty. I tu przechodzę do pozytywnej strony wydarzenia, bo jeżeli nie został zdobyty, to znaczy, że Polacy ciągle mają szansę być pierwsi zimą na szczycie. Kolarze zaczynają już kręcić naprawdę. Sezon się rozpoczyna. Właśnie zaczął się wyścig dookoła Walencji, który potrwa do niedzieli. Dziś na pierwszym etapie o długości 180 km najszybszy był Holender Grenewegen. Michał Kwiatkowski był dziś 19, ale patrząc na to optymistycznie, miał taki sam czas jak zwycięzca, więc można powiedzieć, że prawie wygrał. Dzisiaj się nie udało, ale przynajmniej na wygranie ma takie same szanse jak lider. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tomek bardzo się starał, bardzo dziękujemy. Prosiliśmy o optymistyczne podejście do informacji sportowych. O takie, proszę Państwa, nikt mnie nie prosił, jeśli chodzi o prognozę pogody i niestety wiele bym nie zrobił w tej sprawie. Jutro zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i w centrum opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Na pozostałym obszarze na ogół opady deszczu. Temperatura ta maksymalna od minus jednego na Podhalu, plus jednego na południowym wschodzie. Około 4 w centrum do 6 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Audycja popołudniowa, dzisiejsze wydanie przeszło do historii. Bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo serdecznie witamy. Dobry wieczór. Tak, to my możemy pisać historię dalej. Dobry wieczór. Możemy pisać historię muzyczną i myślę, że zaskakującą dla wielu osób, które myślą, że dobrze znają Pablo Pavo. Znacie Pablo Pavo? Znamy. A nie znacie, zaraz właśnie zagram tak, że nie będziecie wierzyć, że to on. To nie możemy się doczekać. Słuchajmy. No jeszcze chwilę. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny, Media.

Nagranie Nie mów na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Tak trochę przewrotnie ten tytuł podaję, bo naprzeciwko mnie siedzi gość. Mam nadzieję, że będzie opowiadał. Paweł Sołtys, Pablo Pavo jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rosalie to jest kolejny utwór zapowiadający jej nadchodzącą płytę, więc do tego utworu będziemy wracać i to już jutro. Od razu powiem, jeżeli pozwolisz, że mamy także w planach posłuchanie nowego singla duetu Calls i to się wydarzy też w dzisiejszym programie alternatywnym. I w ogóle ten singiel duetu Calls będzie super pasował do tego, z czym ty przychodzisz, czyli do muzyki na płycie, o której chcemy teraz porozmawiać. Od czego zacząć? Może od tej naprawdę dużego zespołu i tego pierwszego momentu, kiedy Pablo Pavo i Ludziki wzbogacili się o jeszcze kilka osób, aby stworzyć naprawdę duży zespół. Pamiętasz początki tego pomysłu? Tak, bo to właściwie w pewnym sensie było na zamówienie. To znaczy zaprosił nas Artur Rojek na OFA z taką myślą, żeby zrobić coś innego. Niekoniecznie, żeby to było regularny koncert Pablo Pavo i Ludzików, bo takie już graliśmy na OFA wcześniej, tylko żeby coś przedsięwziąć nowego. I ja wtedy sobie pomyślałem, że to jest okazja, żeby spełnić jedno z moich marzeń, to znaczy zagrać sobie z naprawdę dużym zespołem. To wtedy jeszcze nie była nazwa tego zespołu, tylko po prostu naprawdę duży zespół. I trochę zaprosić też przyjaciół, z którymi czasami wcześniej grałem, a czasami nie miałem okazji, a zawsze chciałem. I zobaczyć, jak te nasze piosenki zabrzmią w takim no troszkę innym towarzystwie muzycznym, szerszym, tak? Z większymi możliwościami. Tyle, że od początku nie chcieliśmy, żeby to był Pablo Pavo symfoniczny, tak jak się robi te płyty, to znaczy, że to po prostu... To jeszcze za kilkanaście lat. Nie, no mam nadzieję, że nigdy nie popadnę. No Paweł, nie proszę cię, the best of i Pablo Pavo i Ludziki oraz duży zespół symfoniczny. Tak jest. No więc chcieliśmy tego uniknąć i postanowiliśmy zrobić nowy materiał, nowe utwory, wykorzystać po prostu talent też tych ludzi i ich trochę zaprzątnąć do wspólnej pracy z nami. Zagraliśmy koncert na OFA. Moim obiektywnym zdaniem bardzo fajne, ale też ludziom się podobało. No i tak potem trochę, krótko mówiąc... Było żal. Było nam szkoda tego, tak. Zagraliśmy jeszcze koncert w Gdańsku, w klubie Żak, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni i to też był, powiedziałbym, sukces jakiś tam. I postanowiliśmy tę muzykę nagrać. I to nagranie to jest nagranie, myślę, takie istotne dla muzyków, bo zrealizowane na setkę, czyli bez upiększania, naprawdę bez upiększania? Naprawdę, to znaczy ja sam się tego bałem, bo już dawno tego nie robiłem, a na pewno nie w takim dużym składzie, bo prościej jest grać na setkę, kiedy jest muzyków trzech, powiedzmy, czy czterech, klasyczne trio albo kwartet rockowy, a kiedy nas jest 11 osób, no to zawsze jest ta... czarna owca możliwa. Tak, ten strach, że ktoś tam... że ja będę czarną owcą. Się wysypie. Natomiast ponieważ w dużej mierze jest to muzyka improwizowana, to właściwie to trochę odpadało i nawet powiedziałbym te jakieś drobne niedoskonałości moim zdaniem dodają siły i naturalności tej muzyce. My zrozumieliśmy po graniu koncertów już, że tego by się nie dało odtworzyć w studiu w sensie takim, że ścieżka po ścieżce tam, zgubilibyśmy to, co jest fajnego w tym graniu. Bo kiedy się improwizuje, kiedy są długie fragmenty, to się reaguje po prostu na to, co robi kolega czy koleżanka, tak? Ponieważ saksofon gra tak, to ja na tej gitarze jakoś tam odpowiadam. W związku z tym wokalista jakoś, i to się wszystko zazębia. Oczywiście można próbować to odtwarzać klasyczną, studyjną metodą nagrań, natomiast myślę, że to by było sztuczne i gdzieś by zagubiło, przepraszam, za górnolotność tego ducha, który w naprawdę dużym zespole się pojawił. Wokaliście w tym momencie przypada taka rola trochę tego takiego punktu stałego, do którego zmierza albo od którego rozbiegają się rozmaite improwizacje. A wokalistą nie tylko, ale no tym głównym podającym teksty jesteś ty. Jak tak. Sobie radziłeś? Ja byłem trochę też dyrygentem, to dawno już tak nie miałem, że o tym autentycznie. A kiedy ostatni raz? No, ja miałem takie epizody też grania improwizowanej muzyki, ale to nikt o tym nie wie i to było 20 parę lat temu. W sensie takim, że czasem trzeba było po prostu skierować poszczególnych instrumentalistów w danym kierunku. Znaczy, że tu się kręczą tematy, a tu wchodzi. I naprawdę okazało się, że najłatwiej jest, kiedy ten wokalista jest trochę też dyrygentem. Na tej płycie ja też stosunkowo podaję mniej tekstu niż zazwyczaj, jak na siebie. Te teksty są krótsze, bardziej powiedziałbym może nawet poetyckie, chociaż to nie jest chyba najlepsze słowo, więc trochę też byłem takim dyrygentem. To za chwilę się przekonamy w utworze, który już czeka, Buena Vida, jak to mniej więcej brzmi. Od razu powiem, że kiedy posłuchałam całej tej płyty, to po prostu się skąpałam w muzyce, którą ona jest nasiąknięta do tego stopnia, że przed spotkaniem z Pawłem pisałam ci o tym, więc nie zdradzam tutaj żadnych sekretów. Uświadomiłam sobie, że w ogóle nie wiem, o czym są teksty i no to taki paradoks. Przychodzi do nas Paweł Sołtys, autor dwóch zbiorów opowiadań docenianych, literat, poeta, muzyki i wiemy wszyscy, co przez lata wydarzyło się dookoła ciebie. I ja nagle jestem w rozsypce, bo słyszałam mnóstwo cudownej muzyki i kurczę, nie pamiętam, co ten facet tam opowiada. No więc posłuchałam uważnie, już zwracając uwagę na ciebie. I myślę, że to też jest w dużym stopniu taki strumień świadomości, ale może już robiąc przerwę na muzykę, wrócimy do rozmowy za chwilę. Super. Na kostce z ofilorem, silne piwo w totalnym upale. Harmonię Beatlesów i chrypa Waitsa, śmiech dziecka, zabawy zapale. Głosy przyjaciół, gdy wchodzisz po schodach, grafo na gitarze, gdy ktoś gra pierwszy raz. Zmęczenie po piwce i jakaś nagroda, słońce kwietniowe przez jabłonie na twarz. Na basie z miną tajemniczą, trzy kaska, sety, pety i szum. Moja dziewczyna popijająca wino, krabal na ławce i majowy tłum. Na krakowskim przedmieściu, albo stado w Lubli, w czakach na działkach. Kajton Blue i Mirek Jankowski, jesienią kiedy płoniesz w poniedziałkach. Na moich fajkach jest facet bez nogi, w telewizorze gada facet bez serca. Prawda kobieta odnosi się w pracy mózgu, a w moim mieście nie ma powietrza. Na moich fajkach jest facet bez nogi, w telewizorze gada facet bez serca. Prawda kobieta odnosi się w pracy mózgu, a w moim mieście nie ma powietrza. W telewizorze gada facet bez serca. Prawda kobieta odnosi się w braku mózgu, a moi... W naszym studiu Pablo Pavo słuchamy wspólnie płyty Pablo Pavo i naprawdę dużego zespołu. I to jest też bardzo szczególna płyta. Nie tylko samo nagrywanie jest istotne. I za chwilę oczywiście pogadamy jeszcze o tej muzyce. Powiem od razu, że to był najkrótszy utwór. Jedyny taki, powiedziałabym, pod radio. Ta kobieta z tego radia, to nie chodziło ci. Nie właśnie teraz sobie tego słuchałem. No, wiem, no. I miałem takie wrażenie, ojej, no. Czy to jest na pewno dobrze wybrany utwór do puszczenia? No właśnie dobrze był wybrany, bo ty w tym momencie mówisz, że oczywiście chodziło ci o inne radio lub też o inną osobę w radiu. No to jest proste, tak? Zupełnie chodziło mi o coś innego. Ja sobie to wytnę taki, jako taki dżingiel. Wracając jednak do tego, co ważne. Ta płyta zostanie wydana na winylu i trzeba się wcześniej zatroszczyć, żeby ją mieć. Więc jeżeli ktoś nas słucha i zanim zagłębimy się w dalsze przecudowne nurty muzyczne i pogadamy o tej muzyce i o słowach, to powiedz może, na czym polega ten pomysł, bo czas jest do 20 lutego. Tak, no to znaczy, by płytę trzeba sobie zamówić, bo plan jest taki, że my je wytłoczymy tyle, ile tych zamówień będzie i nie będzie do druków przynajmniej przez parę lat, tam do któregoś roku się... Do 2023, co ty tak, lat, się umawiamy jest. Ze słuchaczami. To w ogóle jest dosyć szalony pomysł, ja już dostałem mocno po głowie za to, szczególnie od ludzi, którzy nie słuchają po prostu muzyki z winyli, nie mają w domu gramofonów, tudzież adapterów. I trochę rozumiem ich rozżalenie, natomiast dla mnie w ogóle to jest taka płyta efemeryda, troszkę spotkanie po prostu z przyjaciółmi. Ja od początku chciałem, żeby ona była troszkę takim, jak to powiedzieć, białym kruczkiem może, czy wróbelkiem raczej, białym wróblem. I to nie jest regularna płyta Pablo Pavo i Ludzików właśnie, że będzie wielka trasa, że będą jakieś single. Nie, to raczej jest zapis po prostu takiego radości zrobienia muzyki, jakby to troszkę nie zabrzmiało infantylnie. I dlatego ta płyta będzie na winylu. Nie wykluczam zresztą, bo troszkę wsłuchując się w te reakcje ludzi... W głos ludu to jest ważne, żeby tak, słyszeć, tak, co... Tak, żeby ja nikogo nie chciałem oczywiście urazić, czy odebrać mu radości ze słuchania muzyki. Możliwe, że w związku z tym nagramy jeszcze parę utworów, bo okazuje się, że polubiliśmy to i z kolei jakoś je umieścimy ogólnodostępne za darmo, tak, więc jeśli ktoś chce mieć tę płytę, to musi ją zamówić i będzie to tylko winyl, natomiast być może będą jeszcze nowe nagrania w tym składzie, ale inne. No dobrze, że to powiedziałeś, ale inne, bo można byłoby ci przyznać Nagrodę Nobla z umiejętności sprzedawania własnej płyty. Nie, no że... właśnie to nie możemy teraz zawieść z kolei tych ludzi, którzy zamawiają. Nie, zupełnie. To, co zamawiają, to jest rzecz unikatowa i tak, ona będzie tak. Wydana na winylu. Pablo Pavo i naprawdę duży zespół. Jak powiedziałam, naprawdę to jest najkrótszy utwór Buena Vida, który na tej płycie się znajduje. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z Pawłem rzucimy się w jeden z tych 9-minutowych wypasionych grubasów. I wypasionych naprawdę. I to wszystko, co już zostało tutaj zagajone przez Pawła o tej improwizacji, o tej dobrej energii wspólnego przebywania i grania, spełni się właśnie w utworach, które z jednej strony są różne oczywiście, tak jak powinny się różnić od siebie, ale z drugiej strony mają gdzieś jakiś taki wspólny nurt, czy wspólny punkt odniesienia. W przeszłości jednak bym go szukała i chciałam się zapytać, czy tak też było w waszych, nie wiem, pierwszych wspólnych graniach, rozmawianiach, że chcielibyście gdzieś nawiązać do konkretnego stylu, czy do konkretnego czasu w muzyce? Właściwie chyba takiego głośno wypowiedzianego hasła nie było, że to ma być na przykład się odnosić troszkę do muzyki z lat 70. No tak, 70 to pierwszy już tak ale... na styku tam powiedzmy improwizowanej muzyki rockowej czy krautrockowej i jakichś tam nawet jazzowych rzeczy. Nie, to wyszło naturalnie. Taki jest zestaw tych muzyków, że jak zaczęliśmy jamować, bo tak te piosenki, utwory powstawały od wspólnego właśnie improwizowania, jamowania, to w tym kierunku zaczęliśmy skręcać. Oczywiście to też troszkę jest moja wina albo zasługa, to zależy, czy się to komuś podoba, czy nie, ponieważ ja te linie wokalne też troszkę Tak osadzałem, bez wątpienia, że to były inspiracje tą muzyką z końca lat 60. czy początku 70., kiedy jeszcze nikt się, albo prawie nikt, nie przejmował właśnie singlami, bo to zaczęły powstawać wtedy długie utwory po latach 50., gdzie wszystko było na małych singlach. Tak, oczywiście. Małe płyty. Małe płyty i nagle się to otworzyło i to oczywiście było bardzo, ja uważam, odświeżające dla muzyki, nazwijmy ją rozrywkowej. W całości. Oczywiście to może się przerodzić w karykaturę i wiem, że potem powstawały 20-minutowe solówki tam na bębnach, to tego też staraliśmy się uniknąć. Natomiast kiedy ma się 11 osób w zespole, to te 9 minut nie wynika nawet z tego, że tam to jest na siłę jakoś przedłużane, tylko żeby każdy mógł choć trochę pograć, to wychodzi. Ja słyszę tam dużo lat 70. i słyszę tam troszkę takich polskich płyt zapomnianych, to już przy miksie się zorientowałem, że powyłaził z nas na przykład taka jest płyta Szalona Lokomotywa Grechuty, tam też taka improwizowana i moim zdaniem wybitna. Ja ją troszkę słyszę. Kiedy nagrywaliśmy, to ja o tym nie myślałem, ale już potem przy miksach tak stwierdziłem, że jednak to, czego się słucha, to czym się żyje, to jako słuchacz, to gdzieś się pojawia też w twórczości. Ja słyszę dużo Andrzeja Korzyńskiego i w ogóle muzyki filmowej, tej z czasów właśnie, kiedy aranżowało się ją na big bandy. I no w ogóle ten świat, kiedy też inaczej się podchodziło do grania muzyki na żywo, nawet takie festiwale z tak zwaną muzyką popularną stawiały na scenie wielką orkiestrę i piosenki rozrywkowe nabierały w ogóle innego ciała i sznytu. I no jest tutaj taka właśnie energia, to wszystko, o czym powiedziałeś, nie będę tego powtarzała. Postanowiłam sprofanować waszą robotę i żeby wprowadzić taki krótki przerywnik, bo no 9-minutowy utwór nie byłby zręcznym przerywnikiem w rozmowie, tak trudno utrzymać jej tempo po prostu, tak sobie pomyślałam. Zrobiłam taki przerywnik, ciekawa jestem, czy poznasz, z czego go zbudowałam. No tego to byś nie zagrał na żywo, to było, wiesz, To był ten DJ Agnieszka po prostu. DJ Szydło, Baba Szydło zrobiła ten przerywnik muzyczny, po którym, jak na dobrym festiwalu, to było taki trzżolam w programie trzecim. Naszym gościem jest Paweł Sołtys, znany jako Pablo Paweł. I przypomnę, że rozmawiamy o płycie, która wychodzi dzień przed twoimi urodzinami, jak przeczytałam. Więc ukaże się oficjalnie w marcu, natomiast do 20 lutego można zadbać o to, aby ją mieć, bo ta płyta zostanie wydana w limitowanej edycji winylowej, limitowanej właśnie do liczby zamówień. Tyle osób, ile zamówi, dokładnie tyle płyt zostanie wytłoczonych. Biały kruk i no, same wspaniałe muzyczne osobowości na scenie. Nie powiedzieliśmy, kto tworzy naprawdę duży zespół, więc może warto, ponieważ no, chciałabym się pozachwycać nad tą muzyką i nad tym, jakie są tam rozmaite stany i ta improwizacja, tak jak powiedziałeś, z jednej strony czasami nas wyrzuca gdzieś w skojarzenia, które już mamy w głowie, ale z drugiej strony jest współczesna, tutejsza, jest żywa, nie jest żadnym retro odtwarzaniem czegoś, co było super dobre, kiedy byliśmy dziećmi. Więc kim są ci ludzie, którzy tworzą naprawdę duży zespół? Zacznijmy od Leny. Lena. Panie Przodem. Panie Przodem, tak. Lena Romul jest wokalistką, saksofonistką, aranżerką, skrzypaczką i tak można by wymieniać i wymieniać, a prawdę mówiąc jest po prostu wybitną artystką. Na tej płycie gra na saksofonie altowym i śpiewa. Chyba we wszystkich utworach, choć trochę, a w niektórych nawet więcej niż trochę, albo bardzo, bardzo dużo. Lena oczywiście od wielu lat ma swój zespół, z którym koncertuje. Od paru też lat współpracuje z Ludzikami, produkowała nam płyty, jeśli chodzi o wokale, też na ostatniej płycie śpiewa ze mną, więc to jest z kolei taka osoba już od dawien dawna. Z rodziny właściwie, tak, mogła być Ludzikiem, ale jest dziewczyną i co tu zrobić, problem tak, taki. Jest Ludziczką po ludziczką. Prostu. Jest Ludziczką, tak. Więc to był naturalny wybór. Oczywiście ja też cynicznie brałem pod uwagę, że to jest taka osoba, która właśnie nie obsługuje tylko jednego instrumentu, ale może dać od siebie i jako wokalistka, i jako saksofonistka, a gdyby było trzeba, akurat nie było potrzeby, to również jako pianistka na przykład. Nie, no Lena jest fantastyczna i cieszę się, że jest jej tak dużo na tej płycie. Mam nadzieję, że w ogóle jej kolejne rzeczy, które ona sama przygotowuje, też będą trochę szerzej znane niż do tej pory. Od razu ci powiem, że jeżeli chcemy w ten sposób przedstawiać wszystkich fantastycznych muzyków, to dobra, utwór Życiorys, który ma 9 minut i dobra, 25 sekund, nie wybrzmi, więc... Dobrze. No więc na klarnecie gra Paweł Szamburski i właściwie można by o nim mówić pewnie jeszcze dłużej niż no, ale wiadomo, Paweł Szamburski to jest tak, to myślę, że znany. Znana postać. Ja się przyjaźnię z nim ze 20 lat i też jestem jego fanem od początku warszawskiej sceny improwizowanej, która zaczęła się, której on jest jednym z ojców. I właściwie przez te 20 lat my się cały czas umawialiśmy, że coś razem zrobimy i dopiero teraz się udało, więc bardzo jestem szczęśliwy. Jest Miki Wielecki, z którym już troszkę współpracowałem koncertowo przy przedsięwzięciu Pablo Paweł i Praczas, a jest to człowiek wybitny, instrumentalista i kongista, który się uczył grać i na Kubie, i w Brazylii, jest szefem różnych zespołów, na przykład batukadowych w Warszawie, oraz gra z wieloma muzykami jazzowymi i nie tylko. Jest Patryk Kraśniewski, pianista reggowy, jazzowy i klasyczny. Mało osób o tym wie, że napisał na przykład Hejnał dwóch miejscowości w Wielkopolsce i autentycznie o 12 te hejnały są odgrywane. Prawda? Które on napisał, tak. Ja to jest ciekawa postać. Ja z nim gram w swoim drugim zespole Wawa Muffin, gdzie gramy reggae. Natomiast no, Patryk ma na swoim koncie dużo kompozycji jako kompozytor muzyki poważnej. Swoją płytę też jazzową ze swoim trio. No taki też facet, który się trochę wymyka takim prostym szufladkowaniu muzycznym i też zawsze chciałem go troszkę tak otworzyć. On jest, powiedziałbym, kompozytorskim prowodyrem wielu utworów na tej płycie takim, bo my komponujemy wspólnie, ale no wiadomo, że w niektórych ktoś tam przynosi troszkę więcej, to Patryk bez wątpienia tak robił. Różne było podejście dyrygenta do grup ludzi, do instrumentalistów, z którymi pracuję, no ale jak widzę twoje, to jest takie opiekuńczo-ojcowskie, powiedziałabym, że ty o każdym z tych muzyków wiesz dużo, jeszcze co więcej wiesz, na co szansą mogłoby być to muzykowanie wspólne i jak wyjąć coś, co jeszcze nie zostało wyjęte. O ludzikach nie powiedzieliśmy, no ale ludziki to mam nadzieję... No tak, to by trwało godzinę, bo jeszcze 7 osób trzeba by... Tak, więc jest to grupa, którą znamy może ciut lepiej po prostu, jeżeli chodzi o bliskość tobie. Przypomnę, że 20 lutego to jest data nieprzekraczalna. Do tego momentu można zamawiać płytę... A ja mogę powiedzieć, że koncert jest potem? Możesz, oczywiście, proszę bardzo. 29 marca jest koncert właśnie premierowy w Warszawie, w Palladium, a 23 kwietnia będzie drugi koncert w Krakowie w Nowej Hucie. A ty masz urodziny kiedy? 30 marca. To wszystkiego najlepszego. Już bardzo, bardzo się szykujesz specjalnie do tych urodzin? Nie, no będę się przygotowywał do koncertu i myślę, żeby te urodziny... Specjalnie tak zostało to wymyślone, prawda? Żeby... No tak, tak, tak. Natomiast oczywiście nie będę niczego spożywał przed koncertem. Ten świętowanie rozpocznę już po. Świętowanie muzyczne w tym przypadku teraz tak zafundujemy naszym słuchaczom. Super się cieszę z tego, że utwór Życiorys ma szansę wybrzmieć w całej okazałości. Czy jakieś wprowadzenie chcemy jeszcze zrobić do tego utworu? Mamy dokładnie 50 sekund. O rety, teraz mnie zaskoczyłaś. Ja nie wiem, czy tutaj trzeba coś wprowadzać. Utwór jest długi, tekst jest dosyć mętny, natomiast są tam fragmenty, szczególnie na dęciakach i na skrzypcach, które ja sam lubię posłuchać, a zazwyczaj nie słucham swoich płyt, więc na razie sam jestem oczarowany tym, co moi przyjaciele na tej płycie zrobili. Bardzo ci dziękuję. Pablo Paweł był naszym gościem. Dziękuję ci za wizytę. Dziękuję. Mam nadzieję, że możemy do tej płyty wracać i do tej muzyki wracać. Tak, pewnie. Zresztą za późno już jest, więc będzie wykorzystywana i na antenie Życiorys. Thank you. ksiądz tam którymś roku przebywał. Rzucał kaczki na jeziorze z ojcem, aż przeradzały się w kamienie, aż przeradzały się w kamienie. Tłukł trawę pięścią z bezsilności, studiując na uczelni, której ściany były oczywiście z kości dawnych magistrów, bakalarzy i zwierząt domowych. Tak jak rejestry łkają nas w statystyce. Następnie spotkał inną i się ożenił. Jak głupek, jak głupek, jak głupek, jak głupek, jak głupek. Zapisał, porymował, ściągnął z szafki szalik od zimnej matki, od zimnej matki, i się przeziębił, chorował latami, co wpłynęło, chorował latami, co wpłynęło, chorował latami, co wpłynęło. Wpłynął do portu w kraju B, gdzie ludzie byli tak biedni, że jedli piaskowe potrawy, że jedli piaskowe potrawy. Opisał, a jakże opisał, przeżył zał, przeżył żonę, przeżył żal. Opisał, a jakże opisał, przeżył zał, przeżył żonę, przeżył żal. Trzeba było wiele zapominać, gdy umrze, gdy umrze, gdy umrze. Co się spełniło? Hopsasa. Co się spełniło? Te kaczki wciąż lecą, te kaczki wciąż lecą, Pablo Paweł i naprawdę duży zespół. Nagranie zatytułowane Życiorys z płyty, która nadchodzi w marcu. A do 20 lutego można się zatroszczyć o to, aby posiadać jej egzemplarz. Wydawca na swojej stronie opisał ten gatunek jako totalna awangarda i ja to bardzo szanuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie alternatywnym doskonały moment na spotkanie z Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. Polska architektura XXL to organizowany co roku plebiscyt, który podsumowuje ubiegły rok w architekturze. To już 12. edycja wydarzenia, a my możemy głosować na wybrane realizacje. O podsumowaniu opowiada Krzysztof Sołoducha. Nie jesteśmy jedynym plebiscytem architektonicznym w Polsce, w Europie, a nawet na świecie, natomiast jesteśmy pod tym względem wyjątkowi, że po pierwsze obejmujemy swoim zasięgiem, i to nikt tego nie jest w stanie dokonać, przynajmniej dotychczas, zasięgiem wszystkie dziedziny projektowania. Architektura składa się z trzech obszarów co najmniej, znaczy może nawet z czterech. Pierwszy to jest kubatura, czyli budynki, o których wszystkim myślimy, kiedy myślimy o architekturze. Po drugie wnętrza, często też nazywane aranżacją wnętrz, ale traktujemy jako dział architektury. A po trzecie zewnętrze, czyli krajobraz w rozumieniu zarówno najbliższego otoczenia budynku, jak i w szerszym rozumieniu całej urbanistyki. I budynek jest tylko częścią jakiegoś układu przestrzennego, w ramach którego powstaje. No i naszą ambicją jest od tych 12 lat, żeby przez te trzy portale, które wszystkie zaczynają się od sztuka, czyli sztuka architektury dla kubatury, sztuka wnętrza dla wnętrz, sztuka krajobrazu dla krajobrazu i urbanistyki, próbować złapać wszystkie najciekawsze pomysły architektoniczne, które są zrealizowane w danym roku w Polsce i pokazać je w jednym takim zintegrowanym plebiscycie, żeby można było po prostu łatwo i przyjemnie dla osób zainteresowanych, ale też dla hobbystów, przejrzeć sobie, jakie ciekawe pomysły i realizacje mieli polscy architekci w kolejnych latach. I tak jak wspomniałam, trwa już głosowanie internautów i profesjonalnego jury. Więc zaglądamy na www.sztukamyślnikarchitektury.pl i tam ujawnią się szczegóły. Głosujemy w trzech kategoriach. Kubatura, wnętrza i krajobraz. Każda z tych kategorii jest podzielona na dwa obszary, publiczne i prywatne. To znaczy mamy budynki kubaturowe, które mają funkcjonalność publiczną i mają funkcjonalność prywatną. W przypadku prywatnej w tym roku skupiliśmy się na domach jednorodzinnych. Wyrzuciliśmy mieszkaniówkę, którą kiedyś naliczaliśmy też do prywatnych. W przypadku wnętrz też mamy wnętrza publiczne, typu biura, sklepy i rozwiązania o charakterze publicznym właśnie. No i prywatne wnętrza. W tym roku szczególnie warte podkreślone jest krajobrazowe założenie, mianowicie dlatego, że bardzo staraliśmy się wypuklić w tym roku i dużo w to włożyliśmy energii, żeby rzeczywiście poszukać ciekawych realizacji krajobrazowych. Raz z powodów wiadomych, ekologia jest tym tematem dominującym i zieleń, umiejętność jej wykorzystywania. Wpisuje się we wszystkie te dziedziny projektowania, które wcześniej wymieniłem. A po drugie, architektura krajobrazu ciągle u nas jest niedoceniana i warto ją właśnie docenić. Tutaj też chciałbym Państwu szczególnie zwrócić uwagę na te realizacje krajobrazowe. Nie tylko ogrodowe, ale parkowe, miejskie. Co między innymi znajdziemy w tej sekcji? No są tam pomysły na przykład przestrzenne związane przede wszystkim z projektami retencyjnymi, bo jeżeli chodzi o utrzymywanie wody, niepozwalanie jej przepływania z gór do morza. Bardzo ważna jest umiejętność zatrzymywania tej wody po drodze. Czy to istnieje taki program, jak wiadomo, który ma być programem krajowym w tym zakresie i architekci krajobrazu już od wielu lat próbują to robić. Na przykład mamy taki bardzo ciekawy projekt Zielonej Ulicy we Wrocławiu, wzorcowego rozwiązania dla całej Polski. Wrocław sfinansował przebudowę ulicy, która z jednej strony ma cywilizować kwestię parkowania, też bardzo bolesną w mieście, a po drugie doprowadzi do sytuacji, w której martwe z punktu widzenia retencyjnego obszary miasta będą zagospodarowane w taki sposób, żeby gromadziły wodę, żeby też ta woda generowała wzrost zieleni, żeby ta zieleń zarówno cieszyła oko, jak i poprawiała jakość powietrza. Więc połączenie bezpieczeństwa, rozwiązania problemu parkowania, roślinności w mieście, retencji wody jest tutaj pokazany. No dzisiaj zawód architekta jest traktowany coraz bardziej jako zawód, który jest nie tylko luksusem, ale jest po prostu koniecznością. Wzrasta świadomość, że przestrzeń jest wartością i że ta wartość to nie jest tylko widzimisię, ale to jest coś, co ma bezpośredni wpływ na naszą jakość życia. Plebiscyt Polska Architektura XXL trwa, a my możemy już głosować na wybrane realizacje. Szczegóły znajdziemy na www.sztukamyślnikarchitektury.pl. Autopromocja.